منكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله رب العزت دیر لوی احسان او فضل دی چې دې امت ته خپل خصوصي نعمتونه په خپل طرف نه را لېږلي. یو نعمت د الله طرف نه پیغمبر پاکو رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل نعمت تعالی طرفنا قرآن عظیم الشان. قرآن نازل کړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دې لپاره چې دی خلقو ته بیان کی او خلق فو کی د قرآن په مطلب باندې بغیر د پیغمبر پاک نه بل څوک دا زنو چې د الله کتابه خلقو ته بیان کړي وي رسول وي لکه دا صفت الله رب العزت دا ذکر کړي وي چې تاسو کې مان دا سي عظیم شان پیغمبر راولېګو چې دا غا ول کار داري چې تاسو باندې د الله کتاب لولي چې ولې په لفظ باندې ځکه صحیح طریقې سره د قران څنګه حق دی په طریقې سره ادا کې ویل ولې چې غلطي او خدای په کې نه وي زمدار جو یزکیکم دې لپاره راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو د الله په دې آیاتونو باندې پاک کی ستاسو تزکیو کی ستاسو صفائیو کی ځکه انسان پاک نو ظاهری او باطنی باطنی هم خراب او ظاهری هم خراب ولله د دې صفائی ته پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم راولی کو چه دی خلقو صفائی حاصل شی باطنی صفائی دا چی زلون خراب سنے پاکنوا دی جاہلیت تا زمانی اگر رسمی و رواجی خبری بھی پکی عقیدہ و اعتماد یہ پا مخلوق بندے پیدا شوی ہو چې زمونږ ډیر کارونه او ډیر ضرورتونه او حاجتونه هغه دا مخلوق کوي که انسانان که جناتو که نور څوک داوی په خیال کې نو هغه د دې ضرورتونو ذمہوار ګڼلی وو هغه له اختیارات ثابت کړی وو کم نیکان خلق بزرگان خلق چې هغه دنیا نه رخصت شو مغیر انی ولیو پر خودینا او ټول کارونه هغه ته حواله کړیو او ده خیالو چې دې سره زمونږه سکار نشتا ولیکن دې کې د ملائکو روحونه راضی اغا آسمانی مخلوق نورانی مخلوق داغی روحونا پا کرازینو دا مونگ رابطه داغی سره مونگ سو مطالبه کهو سو خپل جتاو ضرورت پورا کهو او دی تووائیونو دی اغا ملائکو تووائیونو دا مونگ کارو شی دید زان نیو سلسله جوڑا کلیوا دا خپلو دنیایو ضروریاتو دا حل دا پا او دا صحیح نو الله په دې باندې نور ځان نام بیا راولېګل دنیا ته چې دا مخلوق پوکه چې ضرورتونه زحل کوم حاجتونه ز پوره کوم د چا چې سم مقصد یې او سم مطلب یې پس خبره باندې محتاج یې ملانه بل عزت وی چې زې کوم کنه ما پیدا کړی یې داری خبرې زوم زموارم د زمانه بغیر بل چا ته مودريږي بل چا ته ځان مو محتاج کوي بل چا ته لاس منی سه زمانه وغواړي ځکه دا مخلوق په لاس کې سنشتہ هغه ټول الله یې ما ته محتاج دي یا ایو الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد مخلوق ټول الله ته محتاج دي او الله غزاد ته چې بي نیاز دي هغه چاته نه دي محتاج او سره دا غینه ټول مخلوق کې صفاتونه کوي تعریفونه کوي الغني الحميد قران کریم کې چې موږ ته پیغمبرانو حالات بیانې نوم دا بیانې چې ګوراو پیغمبران دي لوی خلق دي چې الله ول مرتبه ورکړې وي او دا وی چې حاجت او ضرورت پیدا شوه دي نو بس صرف د الله نوم اخلي موسی علی السلام د مصر نا مدین ته تللی دی سفرې کړی دی اتر ورځې یا لس ورځې د خوراک څکا کوته څه نه دي میلاو شوي او کله چې ورسېدو نو هلته د یونې لاندې کېناستو او دی وی ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر ای ربا زه غوستا در ته محتاج یم ته کمال سره کئ نو تا ته محتاج یم د خلکو نه نه غواړم ورنال ته کې خلق ډیرو د مدین وبول راغلی او کوی او را جمع شوی او ټول لیکن موسی علی السلام اغي ته ندی ویلی چاله چې ګډي او بکړي دی اغي ته ندی ویلی بلکې خپل رب ته وی چې واستا ته محتاجم سبا مال رزق راکېم الله ولا اسباب وکاتو او بل چاته ځان نه دي محتاج کړي دغه سه کوڅوک اولاد غواړي نوم الله ته فریاد کوي الله نه سوال کوي الله ته عاجزي کوي او منت کوي زکریا علی السلام دې شپږو شلو کالو دې او ضرورت یې اولاد ته او بچی ته او په دې باندې خپه دی چې زه دنیا نه لړ شم د پیغمبرې دا ډیره عظیمه مرتبه به زموږ نه فوت شي نو کله په دې الفاظو باندې سوال کوي چې ربي لا تذرنی فردن ای ربا ما یوازې مه پرېږدي وانت خیر الوارثین ارسو تا تا پاتی کی گی لیکن زو ستانی و وارث غارم چی اغا تا دا پیغمبری پا میراس کی پاتی گی چی زمونگ دا کورانینا و زمونگ دا خاندانینا دا لوی نعمت ختم نشی نو دید پار دا زی سوال کوم او کل پا دی الفاظو باندی سوال کئی جنی وانا العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا اے رب تا زما حال معلوم دي چې ډیر بډاوالي پوجا باندې اډوکی مې واسط شو او سر مې د ډیر سپلوانی لا لمبا شو وزکه سوال کوم چې چرېزه تانی محرومه کړي چې ما کله سوال کړي نو تانی محرومه کړي نو زکه ستانه می ډیر زیات امید کیږي ملائک رالو او خوشخبری ولا ورکولا چې الله ستاسو سوال قبول کړ او تعالی زی درکئ. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب. اواز کو دتا ملائکه او دی ولالو په خپل عبادت خانه کې چې مونږه کوم ان الله يبشرك بيحيى جل تعالی زیر درکئ پزی سره زیوم درکئ نومم ول یخذین یحیی علیہ السلام دا استادی او دا غسی په تونه او کلو تعریفونه او کلو ارس الله ورکی انبیاء او زکه دا واقعات زمونږ لپاره دنیا کې پریخي دي چې په دې قدم باندې قدم کېږي په دې طریقه باندې راځي څه ضرورت یې نو دا الله نه غواړي نو دې سره وستا سودلونه پاکي دې سره وستا سنی پاکي شرک به ته ناراضي هغه د جاهلیت ته زمانی کله چې هغه ست ضرورتو نو الله به پرې خودو نو مخلوق ته به ولاړ او دا غینه مې سوالونه کول هغه ته مې نتونه کول هغه ته جوړاګانې کولې نو الله قرآن د دې لپاره نازل کو چې ویزکیکم چې تاسو صفائیو کې دا غلطو نظریونه دا غلطو خیالاتونه هم پاک کی دا مخلوق نوم راوالی اللہ تا چه تازو خفل رب او پی جنے چه اغا دارس مالک دے دارس زموار دے وللہ خزائن السماوات والارض اللہ لخزانی دی دا اسمانونو دا زمکو حقیقی کمی نرازی کار سمرا حدیث کی عمدہ راضی چه ده اللہ رب العزت دوان اللہ سکولاو دی ده سخاوتم پخپلو بندیانو پخپلو دوستانو چار سو لورکی رزق و لورکی صحت و لورکی اولادم و لورکی زینوم ورکی کارونوم و لگوری ده سچی دین ده اللہ کی په انسان د جهالت توجینا الله نوم ناخلی چې دا وکړي بلکې بلبل چاته نسبت نه کین په دې اذان ګناګار کوم او حال داوی حدیث کې راځي چې انسان کچرستا دو پیزار د سپلې روغ پښلیږي نو ته به علم او چی ته ورځي چې مخکې وای چې الله دا به ته جوړې مالا دا بل څوک نشي جوړول بیا به هغه ته ورځي چې دا سمکه دومره به خیال ساتي چې دا هر خبرې نسبت به الله ته کوي اعتماد به په الله باندې کوي دیو جن نبی علیہ السلام ویلو چې کله انسان ته مؤمن ته معمولی غوندې تکلیف ورسی کنه کازغې مات شي ټکر وای سچوټ ورته ورسی تر دې پورې چرنام لښوان دیوام لښوان بجلی لاړه نوم به وای چې انا لله و انا الیه راجعون زمونږم دا حال مونږ هم دا ستلون کې د دنیا نه مونږ په الله باندې دا عقیده ساتو چې کله هغه فیصله وکړي مونږ ته علم نشته نو بس مونږ به د دې عالم نه بل عالم ته بوځي موت به راشي رخصت به شو زمونږ اختیار نشته او قیامت کې هم زمونږ پیشي د الله په عدالت کې دا نو په دې ډېر خوشاله یو ځکه چې هغه ډېر عادل دی او ډېر انصاف والے دی دا کلمه به وایو که معمولی تکلیف ورسی پیغمبر پاک وی دې کله دا کلمه وای الله رب العزت تدنا په دې ټول باندې یو ګناه ختم کی ختم کی کار څومره تر رسیدلی کئ اس نه رسیدلی خو لیکن صفی کار دی وسره اوس غم جن دې فکر مند دې ناس دې ازمو کا غری نو دام یو تکلیف دې دې انسان ته الله دې دیوم ولا بدلی ور کوم ګناونه ماف کوم نزی مواری ټول الله واستیدا چې ما سره رابطه جوړه کې ما سره تعلق پیدا کې اچھا تاجت نشته دې زبستا سو هر کار پورا کوم کاغه گرانی او کا سانی نو الله ما ته ټول سان دي قران مونږ ته دا تعلیم را کوي چې خلقو خپل رب او پیجنې خالق تو درے گئے رازق تو درے گئے مالک تو درے گئے دار سا مالک دیں او مخلوق باندے اعتماد مساتے اللہ بدنا خپشی ناراض بشی او قیامت کے بدنوں دغا تپوس کی بیا چیہ بندہ تاچی دنیا کی رابطے جوڑے کڑے ہوئے او دخپلار ضرورت دپار دی زیموار من لے ہو یا مڑو یا جوندے ہو نو تاسو د نکوم چې اینا شرکا ای کوم ځای کې وسره ولکه اینا شرکا او الذین کنتم تزعمون اینا شرکا او کوم الذین کنتم تزعمون چې تاسو په دومره اعتماد نو وسره ولکه نه چې وینم نو کوم دی خدای الله د زور نه لپاره وای کنه چې ځان له هلاک کړي وي وس د خلاصې نشتا ما تا تویلو دنیا کې چې مخلوق پریدا خو ما باندې اعتماد کوا تا په ما اعتماد نکو مخلوق دې دومره برکتی وګاڼه هغه ته دومره نسبت کو چې د سرار سوچتا دې هر څه کولی شي نو وس براګيري استاد خلاصې سه امکان نشتا نو اللہ دې لپاره قرآن نازل کو دنیا ته چې خلق مخ کې پوي کی چې ګوره د آخرت نجات په دې باندې دي چې خپل رب پیژنې هغه خپل ذمہار وای هغه ته کار ساز او حاجت روا وای دې لپاره نازل او نبی علیہ السلام د دې لپاره دنیا ته راغلو چې زموږ د معاشره پاک کړي چې په دې معاشره کې څومره غلط سيزونه راغلي دي چې هغه زموږ د دنیا هم تباہی ده او د آخرت هم تباہی ده نو نبی علیہ السلام راغې نو هغه کارونه آسان کړو د غم طریقې مخ وې چې ډېر آسان ده د حاده طریقې مخ وې چې ډېر ښایسته دي او زورنه بیان کړه چې ګوره خبردار که زما د سنت خلاف هم وکي نو زما مرګري نه یې بیا ما ته خپل امتیان موای زما امتی باغی چې زما په سنت باندې عمل کوي که غم پراشي نه پاره کې د سنت خلاف کارونه نه کوي ټنګ ټکور نه کوي پخا دے کے او پغم کے جڑان کئی فریاد نکئی گریوان نشلئی مخ نٹکئی دا دا جاہلیت خلقو اگی بدا سکولو پیغمبر پاک پل امت بچ کر دے نچ دا سمکوئے ویلیو چی دا غم پا ما امر آگلے دے نو دا خما دا طریقہ دا چکل راشی نو دا پا ماندو درے گم اللہ تا چی اللہ آسانے کی نو آسانے کی تا سم دا سکوئے کنو علیکم بسنتی زما سنت پا عمل کراولے گمراہے پی مکویں شیطانے پی مکویں دا پیغمبر ندی کلی دا غی خلق و صحابے کرامو ندی کلی ہاں چکم صحیح طریقہ دا ولی مدن آغاو کہیں چو وسم کی گی پوادکی دا سنت طریقہ دا چپ دویں مرض باندی پدری مرض باندی دا دعوت ورکه خلق الله ولیمه وکه دا سنت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن دا غی ولیمین با شر نه جوړوي داسي چې جزانی او غریبانان یې غیت نو شړای رستو کین او چې مالداری او سرمایداری نو غیرا ولې نو بیا هم کار خراب کو د سنت نام شر جوړ کو داسې مکو دا د جزانو حق دی غریبانان او غی مخکې کې او نو رستو کې کنه په دې سره ولې خپل خیرات خراب وای او خیرات نشو بیا ډوډۍ شو دغه سې کله ماشوم سنتي نو چې هغه وخت کې په کوم رات باندې کوي نو چاته مو وای خلق مخبر وای او کله چې جوړ شي زخم صحیح شي نو بیا دعوتو نور کوي چې وسوم کې خلق راجمع کوي د شکرې لپاره نو خیراتو کوي سنت طریقه ده تاسو چې څه کوي نو هغه ډیره نه پوهیده ځکه چې یو پله وړو کې په وینو کې پروت دی ابل بل به خلق راضی دواړه کار خو نه کیږي نو پیغمبر هر خبره سما کړی ده مونږ ته په طریقه کړی ده مونږ ته لیکن مونږ خپل رسم و رواج اړول یو د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځای که غمو نو بس ویلیو چې بابا مړ شو اعلان تاجت نشته دور خلق و دغه ځای چې اوسلوې ختنه به جمع شي په جنازه باندې دغه ډیر دی کبار مرا جمع کوي نبی اسلام چې سلوې ختنه یو شرک پکې نه وي نو الله دې دا دعا قبلی دغه لپاره اعلانونه کول دا سنت نه خلاف دي مخکې کټونه مګ دی کټونه سره لګ دی مله پروت ته او تاسو ډډې وه نه د خدمتو کوي د د قبر خاوره ده د کفن راوړل دي د غسل ورکول دي او کله چې بیا جنازه پیو شي او بیا دفن شي بس نور غم خور دي خو مالک بکټ کی دي د کوسی مخه تا ولي که څوک جنازه ل نه راغلی غایب وي ناغي برازي او د سره به اوسات کینی او د تعزیت وکړي تعزیت وکي دعا خو جنازه کې وشو کنه تعزیت بدای چې دل او تسلی ورکي چیرو را دا یو حق لار ده لوی لوی خلق په دې تل نه د دینه هیڅوک نه دی خلاص زمونږ په خپل سر کې خیر اختیار نشته ده نو بس الله تعالی تسلی درکې او الله دې غي ته معافيو کې دا خبره به وتاو کې نو بیا به وایي چې زما کاغه ډیر وي چې شربت راوړم چیر راوړم وای نه دا د شربت مقنه ده دا د چای مقنه ده دا غم دی قاضی ته مې جوړاو مونږ به تعالی راوړو سنت رسول خدا دی نو څومره آسان ده نو مونږ ته نه داسې شی جوړ کو چې یو خو خلق ټول کارونو نه پاتې شي دا څومره نقصان شي حلال رزق هغه کې وقفه راشي کنه بل چې څوک راځي نو دیبه او تولاړي نو دیبه داغي سلام او کلام او تسلی کوي او تبه چیرې خپن شي نو هغه خو تعالی غم راځي لراغلی او تاغه تولاړي کې ناشته نشي دا خو غم نو په اسلام کې دغه سیده نور رسمونه رواجونه چې بیا ورپسې جمعې کې دانشته په اسلام کې ګناه دی ګر پسې سلويخته کې دانش ته په اسلام کې ځان ګناګاري ځان لاس رزق خراب وي الله وی چې درې ورځې نه پلا تاسو اوس کېږي نو بیا ولا ورځ مخاص کو دا ټول ورځې د الله دی او ټول ورځې د ثواب دی نو ولې خپل خیرات خراب وي چې پیغمبر منه کړی ښکارا چې مخاص کوي شپه مخاص کوي ورځ او نبی دې سلام ویلو چې غم درې ورځې دي صرف درې ورځې به اصلې ناشتي تدینه په لبیا سنشته ده د صحابه کرامو بیبیانې وي او چې دا غي پلار مړ شو ورور مړ شو او درې مروس شو نو هغه خپل خدمتګارو ته وی چې مالا رانجراولې مالا منګز راولې مالا تیل راولې نو چې راول نو ځان سنبال کو. او حال دا چې د شپې ته او یاو کالو وړېګانې نو وی چې زمونږ سنبالښت تاجت نشتا موږ د پیغمبر په سنت باندې عمل کوو. هغه ویلو چې درې ورځې تیر شي نو غم خور دی. نو ټیک ده چې زما پلار مړ دی ابو سفیان، ولیکن پیغمبر ویلی چې غم درې ورځې د نمازان ځکه سنبال کوو. ها صرف د یو زنانه د پاره سلور میاشتې او لس ورځې غم دی چې خاوند دې مړ شي، نو هغه به سلور میاشتې او لس ورځې ځان نه سنبالي. او سب پودر موډر او تیل او زعتر متر بنه لګي، نوی جامع یا تا بنا چی، او شپه به بل کاره نه کوي که اسې ضرورت ته پار دروازه چته دینو خیر. نو دا د هغې د غم ورځې دي که نه، دقه د خاوند په حق کې خبره ده. سلور میاشتې لس ورځې انور چې هر څوک مړه شو نو درې ورځو نه آپله بیا څه نشته دی، هم ختم دی. نو ګوره دین مونږ ته اسانه کړې ده، مونږ په ځان باندې ګرانه کړې ده، کلی نه به خلق راځي. چې کلی نه خلق راشي نو ته بله ډوډۍ کوې. پیغمبر خو وایي چې درې ورځې په تا غم دی، ته به نه کوې، خلق به تاله غم کوي. که ته وایې چې د مېلمنو سره څه چل وکړو، وایې دی چې راغلي تاله نو ځان له به غم کوي که نه، چې قدم اخلي نو وټلي دي او ډوډۍ دي او نو دا خو نشته دی. تاله خو به خلق غم کوي د دغې کور، چې کور کې دننه شپږ تنه دي که اووه تنه دي که لس تنه دي، هغې له د ډوډۍ انتظام به کوي. تا سره بل څه سړی په پینډه نه کینی، اگر که ستا خپل رور دی خو ستا نه جدا دی، بل کور کې دی، ستا خپل خورۍ دی، خپل رواره دی، خپل ماما دی، خپل خو چې هغې د هغې ستا سره حق نشته دی. دا څومره غلط رواجونه په دې کلو کې تلونه جوړ کړي وو چې زمونږ ډوډۍ وي دې سره شریکه ده، دا په سنت کې نشته. بیا نور قبر لتللو گاڑی ڈکولو دانشتا بسنن، قبر پخولو سیمٹا و چونہ پی لگولو. پیغمبر ما نکلی چی مکوئے پل مولی سر ظلم مکوئے، دنیا رحمت پی مبندوئے، دا ٹول رسمی رواجی کارو. دا قرآن صلو آئیو، دا ما شمانم صلو راجہ مکلی دی، دا دید پارا چی دا وسن دا دید رون سپاشی سینی پاکشی. ذکر دینه بوم الله سړی جوړی کنا، دیبم دنیا کې دور راضی کنا. نو چې هغه دور یې د سنت مطابق یې عمل یې د سنت مطابق او د دې رسمونو ریواجونو اخلاصي چې زمونږه تبایی وکړه مالونه تباشو ته یو یو عمل کیږي څنګه به کله کلی ته وسی ادا ستتنو سره وملول شنو اتا خو دې دور عمر کې دا غټلې وا اوس به څه ولی دی غلط کارو کو ثواب دی ثواب انو شو پا عذاب کی را لی او مال دی مال لار ختم شنو تا پیدا کم اوکڑا دا زکا چیتا پا سنت باندی عمل نکے زمونگ دا سبقونو زمونگ دا درسونو دا ختمونو دا مطلبی چلا زمونگ دا دی معاشرین دا رسونا رواجونا دا تیاری لری کی امون کې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم راولي او چې موږ ماشومان قران تکینی څومره لوی اجر او مرتبه ده. چې یو ماشوم قران ختم کړي هغه کور کې خدای برکت راولي، هغه کور کې ملائک را کوزيږي په دې شرط باندې چې ګوري تصویران او دا واسي سو سپی وغیرہ او گندگی پکی نی ناکی کور تا ملیک راضی کن وچی دا گندو نی پکی نو بیان راضی. جبریل امین نور آگلے نبی علیہ السلام دیر پا انتظارو چرتا پا دریما سلورم راگی بگورا مونگا پا انتظارو تن راضی اگو تیز را لما ادل تا کٹ لان دی کترے پروتو نو زبیا لانما مونگ دا سی کور تا دا سی زیتا نرازو. نلاوی کورونه پاک کئ په قران سره پاک کئ چې کوم کورو کې سورۃ البقره لوستې شي وګوره چې په مطلب هم پوي کنه اسې تلاوت نه. نبی اسلام یې کور کې سحر جادو منتر اثر نکوي او نن داسې کور نشته چې تدیر یو خال کور وای چرتا چېږي کې دا مصیبت نه وي په ناری نوراځي په دنا نوراوي وي تنګي او پریشان کوي دا وسوي ته شډو کې پاتې شو ډاکټرانو موي چې دا علاج خبره نه داو دا سنور سمرز دی او کنه او غي خبرې هم کوي چې موږ دوته نه مسلمانانو یو دوه اندوانیو او دې زمونږ بچي قتل کړي دي او دا ګورو دا څه شیطان دی پیریان په چیرې راځي پیریان چې ځان خوې مونږ نه پويګو مونږ په خپل الله نه یریګو دا شیطان دی دا چلونه کوي خلکو ته دي ته جوړي چې ډاکټرون ولا مخه کی وی دا زمون کار نه دی هم دا چا کار دی وی دا ته بوزا پلانګو غارتا او کاکا سیب ته بوزا دلته وګومسو کی داسې نو بس داغه خوخی چې شیر پیو کی داغه خوشاله شي وی زوس دا نو زمونږ مسلمان په عقیده دادا چې سورۃ البقره کوم کور کې لوستې شي هغه کې به رانیس دیوم نشي سوکو مجال دی کاږي کې بچا دا مرز راغی چوي تنګي او داسې کوي او هغه سکی نه په نشي لوستې نو هغه کې نور څه شپاره شي تناستي گمراهه تناستي نو دا په کې نکیږي دا د دې علاج صرف دا قران دی بس د دې نور څه علاج نشته څوک په دمونو پسې پتاوي دونو پسې او په بیرانو پسې ملنګانو پسې ګرځي نو هغه تی نه نور مصیبت جوړ کی د دې علاج صرف قران دی چې الله نازل کړي مونږ ته چې په خپل ماشومان وي اوایو نبی علیہ السلام وی چې کله یو بنده مرشي نو وس عملي ختم شو ملائک خپل کاغذونه اون غاړي دغه کار ختم شي ها ولیکن یو دری عمل دی چې هغه نه ختميږي هغه د مرګ نه پسوم په بنده پس روان یو پکې ولد صالح دی چې نیک اولاد پرېخي او هغه نیک عمل کوي نو د مرګ نه پسې امور او پلار ته ثواب او اجر رسي لکه دې ماشوم چې ختم وکړو او د والد مرحوم وزیر چې هغه په دې مدرسه کې ډېره خواري کړې وه خو ځې دبتې نه نه کله به ګټه په لکوله کله به بوټې په لکو او دا د هغه ماشوم دی چې نن قرآن ختم کو ختم یې وکړو د دې اجر به هغه ته رسي کنه دغه سي صدقه جاریه چې دا سي یو کار کړی چې هغه نه ختميږي بلکې څومره پورې چې هغه زې آبادی او هغه کې سبق ویل شي او هغه کې علم کیږي نو هغه بنده ته ودی چې را ثواب رسي آیا علم پرې خیرستو چې خلق ته نه فائدہ اخلي نو هغه داغه سړی د پاره پس د مرګ نوم د ثواب او اجر یو جاری کار دی چې رواني ورپسې د قران کریم ډیر آثار او ډیر اجرونه او ثوابونه دي ډیر برکات دي خو لیکن پکار دي چې موږ وته وخت ورکو په خپل مو وایو لګ دی وایو یو آیات یو آیات دا زه موږ جوړ کړی دي د پاره دي چې دا آس پاس خلق چا پیر ټول راشي او دین زدکی په مفتو کې چې څو پورې ذکر نه ني نمونگا نستلی کوگو مونگ نپریشان کیگو خو خام خادی تا توجه پکار دا چه دا دمرا دنیا کارو نکونو پکار دای چه دا آخرت کارو مکو او نزدی زیده اللہ فضل و احسانو کو چه مونگ لاداس نزدی زیرا کو چه باقی که علم زدکی گیار قسم که قرآن سو زدکی که نور سو زدکی که والما شمانی نارینه او کزنانه ټول د دې زینه فائدہ حاصلی نو مونږ بیا هم دا اپیل کو دی خلقو تا چی دی زی سر تعلق ساته او استاسو نسوک سوالی نا تا خوز مونگا کمزوری دا کنی پکار دی چی مونگ تاسو لپور انتظاماتو کو دا اوبو و دا عرصو لیکن اللہ دی رحمو کی نو دغبا ام پکیوشی اللہ دی اگه کورنو کی خیر و برکت واچی چی اگه قرآن سر تعلق ساتی او پل معشومان دی زیترا لیگی خالص دی دی پارا چی قرآن زدکی حکم معشوم چی ختمو کن اللہ دی اگه لڈیر برکت ورکی اللہ دی اگه پا عمر کی برکت واچی او اللہ دی اگه لارده اگه قبر دی جنت کی او باغی چو گرزی او اللہ رب العزت تطول چی چاہتا سو تکلیفی پریشانی بیماری اللہ دی ولت صحت کاملہ عاجلہ ورکی واخر دعوانا